ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 51वीं कक्षा। पिछले पाठ में से पूछे अवयवों के समूह में एक अवयवी रहता है, वो द्रव्यांतर होता है, भिन्न चीज होती है वो, ठीक है। जैसे कि घड़ा, घड़े को मिट्टी के कणों का समूह मात्र नहीं कह सकते। मिट्टी के कणों के समूह से एक द्रव्य उत्पन्न हुआ है, द्रव्यांतर उत्पन्न हुआ है। मिट्टी के कण अलग अलग द्रव्य थे, इकाई थे, उनसे घट नाम का एक द्रव्यांतर उत्पन्न हुआ है। मिट्टी के कणों से ईंट बनी, मिट्टी के कण अवयवी हैं, अवयव हैं, और ईंट अवयवी है, एक द्रव्यांतर की उत्पत्ति हुई। अनेक ईंटों के मिलने से एक कमरा बन गया, दीवार बन गई। एक एक ईंट उस कमरे का, मकान कक्ष का अवयव है, लेकिन उन ईंटों से एक अवयवी द्रव्यांतर उत्पन्न हुआ होता है। ये अवयवी है, जो नया द्रव्य उत्पन्न होता है, कार्य द्रव्य होता है, वो अवयवी कहलाता है। नया द्रव्य उत्पन्न होता है, वस्त्र उत्पन्न हुआ सूत्रों के, अनेक सूत्रों के विशेष संयोग से, व्यूहन से। ये वस्त्र नाम का द्रव्य धागों से भिन्न उत्पन्न हुआ है। ये धागों का समूह नहीं है, मात्र धागों का समूह नहीं है। धागों का समूह तो और ढंग का भी हो सकता है। ये वस्त्र है, ये कुर्ता है, ये पजामा है इत्यादि। ये एक नया द्रव्य उत्पन्न हुआ, अवयवी, ये अवयवी है, ऐसा ही सब जगह लगाएंगे। अवयवों, अनेक अवयवों के मिलने से जो नई वस्तु उत्पन्न होती है, द्रव्यांतर, उसे अवयवी कहते हैं। जो नया कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है, उपादान कारणों के मिलने से, घटकों के मिलने से जो कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है, वो एक नया द्रव्य होता है, वो अवयवी कहलाता है। साथ साथ क्यों? मिट्टी के कण तो पहले भी पड़े हुए थे, मिट्टी के कण उत्पन्न नहीं हुए हैं, वो तो पहले से थे, लेकिन घड़ा उत्पन्न हुआ है, घड़ा पहले नहीं था, तो साथ साथ उत्पन्न हुए हैं, ये कथन नहीं बनेगा। कारण यानी अवयव, उपादान कारण हमेशा पहले रहता है, अवयवी से पहले वो रहते हैं, और उनसे कार्य द्रव्य यानी अवयवी बाद में उत्पन्न होता है, ठीक है। सब जगह घटेगा, ऐसी हो गई बात। शक्ति नंदन जी, एक की अपेक्षा नहीं, पहले वाक्य बोलो जैसे, बाद में बताना। एक अवयव की अपेक्षा की दृष्टि में बाकी जितने भी अवयव है वो अवयव ही कहलाते हैं। नहीं, आप वचन पे ध्यान दो अपने। आपने कहा एक अवयव की अपेक्षा बाकी के जितने अवयव हैं वो अवयवी कहलाते हैं, ऐसा नहीं है। एक आपका दृष्टांत ये बनेगा, आप कौन सा देव अलग बात है, घड़े का एक कण, उसकी अपेक्षा से घड़े के जो बाकी के कण हैं वो अवयवी कहलाएंगे? नहीं, बाकी के अवयव भी उसकी अपेक्षा से अवयव हैं। आप बताओ कौन सा उदाहरण देंगे अपने पक्ष, अपने वचन को सिद्ध करने के लिए। अब उदाहरण दो कोई। जैसे शरीर में, हाँ, हाथ एक अवयव, हाँ, हाँ, अभी ये हाथ जो है किनके अवयव है, तो शरीर ये सारे अवयवों का एक पिंड को ही तो कहें, उसका ही अवयव कहेंगे। हाथ का उदाहरण ले लीजिए, इनका कुछ उस तरह का कहना है कि हाथ एक अवयव है। आपकी बात को मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं, मैं जैसा समझ पा रहा हूं, फिर आगे बात चर्चा करेंगे। हाथ एक अवयव है तो अवयवी कौन है? शरीर है भैया। हाथ किसका अवयव है? शरीर का। शरीर कौन सा हुआ? बाकी बचा हुआ। आप इस दृष्टि से कहना चाह रहे, ये जिशाला वानप्रस्थ आश्रम का एक अवयव है, अवयव है किसकी अपेक्षा से? बाकी जो वो ये वानप्रस्थ आश्रम अवयवी है उसका ये एक अवयव है। ऐसा हम, आप यही तो कहना चाह रहे हो ना, आपकी बात को मैं ठीक ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूं। अब इस पे चर्चा करते हैं। ये जैसे अवयव है एक हाथ, ऐसे ही दूसरा हाथ भी अवयव है, ऐसे शरीर के सब चीजें अवयव है। पर ये सब अवयव हैं, कोशिका तक चले जाओ, छोटे छोटे उत्तकों पे चले जाओ, किसी पे भी चले जाओ। वानप्रस्थ आश्रम का जैसे ये यज्ञशाला वानप्रस्थ आश्रम का अवयव है, ऐसे कुटियाएं भी अवयव हैं, खेत भी अवयव है, भोजनालय भी अवयव है, और औषधालय और जल जलागार और ये सब भी इसके अवयव हैं। सभी अवयव हैं, कोई भी अवयवी नहीं है। पर इन सब से, इन सब के होने पर एक अवयवी अवयवों से भिन्न द्रव्यांतर उत्पन्न होता है, उसका नाम अवयवी है। इस शरीर के उंगली उंगली का सब चीजें मिला करके सबके मिलने पर एक अवयवी उत्पन्न होता है जिसका नाम शक्तिनंदन है, जो शक्तिनंदन नाम से पुकारा जाता है या सत्यजित नाम से पुकारा जाता है। वो कौन है जिसको आप पिंड कह रहे हो? वो केवल समूह नहीं, एक अवयवी बना है नया, एक अवयवी, एक कार्य द्रव्य नया बना है। घटक कुछ भी थे, उपादान कारण जो भी थे, अनेक उपादान कारणों के मिलने से, घटकों अवयवों के मिलने से जो नया कार्य द्रव्य उत्पन्न होता है वो द्रव्यांतर होता है। ये सिद्धांत पक्ष है। तो एक को छोड़ करके बाकी जितने अवयव हैं वो उसकी अपेक्षा से अवयवी कहलाएंगे, ये कथन ठीक नहीं है। हो गया? वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी, जिसको अवयवी कहा जा रहा है उसको और तो अवयवों का समूह मना नहीं किया इसका, अवयवों का उसमें अभी बहुत सारे अवयव हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। कार्य द्रव्य में उपादान कारण के अवयव रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, कहां मना किया सिद्धांती ने? एक जना कह रहा है कि नहीं, ये नया कार्य नहीं है, ये केवल उपादान कारणों का संयोगी है, ऐसा कोई कह रहा है। यानी ये जो घड़ा है, घड़ा नाम का कोई नई चीज उत्पन्न नहीं हुई है, ये मिट्टी के कणों का समूह मात्र ही है, ऐसा जो कह रहा है वो समुदाय पक्ष वाला है। सिद्धांती एक नया द्रव्य उत्पन्न हुआ है। घड़ा एक नया द्रव्य कार्य द्रव्य है या नहीं है? हाँ ना में उत्तर दो। व्यवहारिक तात्विक नहीं, तात्विक व्यवहारिक और अव्यवहारिक दृष्टि से यहाँ बात चल रही है। वही रात वाली बात है, व्यवहारिक दृष्टि से तो है, तो आप अव्यवहारिक दृष्टि से बोलना चाह रहे हैं। ये तो व्यवहारिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से तो घड़ा है, आप अव्यवहारिक दृष्टि से बात करना चाह रहे हो। व्यवहार नहीं चलेगा तो आप ये जो मान रहे हो ये न होते हुए को मान रहे हो, अतस्मिन तद है या तस्मिन तद है, वैसा है इसलिए मान रहे हो, ऐसा नहीं है तो भी मान रहे हो। कार्य द्रव्य है मन को मानते हो आप? मन नाम का कोई द्रव्य है मानते हो? ठीक है, ये क्या है? अवयव है या अवयवी है? अवयवी है। ये सत्वरस्तम से बना है, तो ये अवयवी कहां से आ गया? ये तो सत्वरस्तम का समूह है बस। तो आप तो मेरी भाषा बोलने लग गए। आपकी दृष्टि से तो मन जो है वो कोई अवयवी नहीं है वहां पर, वो तो सत्वरस्तम का समूह मात्र है, अवयव का समूह मात्र है। ये केवल व्यवहार के लिए नहीं है, व्यवहार तो होगा ही क्योंकि असलियत है तो व्यवहार तो होगा ही, लेकिन ये एक नया कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ। जैसे मन, जैसे चक्षु इंद्रिय, जैसे बुद्धि, ये 11 इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेन्द्रियां, ये भिन्न भिन्न अवयवी हैं, कार्य द्रव्य हैं। इनका उपादान कारण अहंकार या सत्वरस्तम जहां भी आप ले जाओ, उनका तो सही है ना, उनका तो सही है ना, बिल्कुल। ऐसा कैसा है यहाँ पर अंतर बताओ आप? अविशेषात, कोई विशेष हो तो बताओ आप। विशेष हेतु अभावात, यहां भी ऐसा ही लगाना पड़ेगा आपको। कोई विशेष हो तो बताओ। पर हमारे को वो तो समझ में आता है क्योंकि हम उसको मन एक द्रव्य है, कार्य द्रव्य हम स्वीकार कर रहे हैं। उसको आप द्रव्यों का समूह नहीं सोचते हो ना, सत्वरस्तम का समूह मात्र है। अवयवी क्या है वहां पर? अवयवी तो कुछ नहीं है, ऐसा आप देखते हो क्या? नहीं देखते, वहां तो स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे ही घड़े में भी एक अवयवी होगा, कुर्ते में, कटी वस्त्र चादर में एक अवयवी होगा, वेद प्रकाश एक अवयवी है, ये पिंड अवयवों का समूह नहीं है। ये अवयवों के समूह से भिन्न एक नई चीज उत्पन्न हुई है। कोई कहे कि जी मैंने मकान बना दिया, ये बन गया, बोले क्या किया आपने? वो तो अवयव तो थे ही पहले से, अवयवों का पिंड है, अवयव तो थे ही पहले से। एक नई चीज उत्पन्न हुई है नहीं, ये यज्ञशाला नई चीज उत्पन्न हुई है या नहीं? यज्ञशाला एक नई वस्तु उत्पन्न हुई है या नहीं? इसका मना किसने किया ये बताओ। मैं उस भाषा में कहूं कि जो मना करता हो उसको कहना ये बात जा करके, मेरे को नहीं कह सकते आप ये, या इनको शास्त्रकार को नहीं कह सकते। जिसने कहा हो उसको बोलना जा करके, या ऐसा बोला है, ऐसा प्रतिपादित किया है शास्त्र ने, मैंने बोला हो, आप क्यों बोल रहे हो ये बात को? ये बात क्यों बोल रहे हो? आपका क्या प्रयोजन है इस बोलने का? बुद्धिपूर्वक बोल रहे हो या अबुद्धिपूर्वक बोल रहे हो? बुद्धिपूर्वक बताओ, इसका क्या प्रयोजन है कि इसमें अवयवों का समूह है? इस कथन से क्या सिद्ध करना चाह रहे हो आप? क्या अवयवी नहीं है ये? क्या यहां अवयवी नहीं है ये सिद्ध करना चाहते हो? हाँ, अवयवों के समूह से भिन्न एक अवयवी नया द्रव्यांतर उत्पन्न हुआ है। समूह को छोड़ दिया जाए? समूह को छोड़ कहां रहे हैं ये? आप कहां से लेकर के आ रहे हो? भिन्न है तो भिन्नता और छोड़ना अलग नहीं होता है। ये चश्मे के रखने का आवरण है, इसके भिन्न भिन्न हैं ये, अलग अलग रंग के, ये गुला हल्का गुलाबी है, ये काला काला सा है, भिन्न भिन्न है ये काहे भिन्न? अलग अलग काहे तो जुड़े हुए हैं। तो पृथक्त्व अलग होता है और विभाग अलग होता है, दो गुण है पृथक्त्व और विभाग। पहले भी एक प्रसंग आया था, शायद मैंने आपको बताया था, ये दोनों हाथ हैं, अभी अपृथक है, संयोग है, अभी पृथक हो गए। ये साथ साथ में थे तब भी पृथक होते हुए भी, यानी भिन्न होते हुए भी, मतलब विभाग, संयोग विभाग और पृथक्त्व, संयोग होते हुए भी ये पृथक हैं, पृथक्त्व है इनमें, और यहां विभाग है और पृथक्त्व है। तो साथ साथ रहना ये एक अलग बात है संयोग, और पृथक्त्व होना साथ साथ रहते हुए भी पृथक्त्व हो सकता है, ये मैं बता रहा हूं। आपका, आप क्या देख रहे हो आपके मन में कि अवयवों का समूह ही है और अवयवी भी अलग बता रहे हैं, तो अलग अलग का है वो तो साथ साथ हैं, आप संयोग बता रहे हो, केवल आश्रय आश्रय भाव बता रहे हो, अवयवी अवयवों में आश्रित है, ये शास्त्रकार ने स्वयं ने कहा है, अवयवस्थाना, अवयवस्थान है जिसका, ऐसा अवयवी होता है, आश्रय आश्रय भेद है, लेकिन फिर भी साथ साथ रहते हुए भी ये पृथक है, विभाग नहीं। पृथक का मतलब विभाग मत लेना, पृथक मतलब भिन्न भिन्न है, ये भिन्न भिन्न है, ये दोनों है उसमें, नहीं अवयव समूह भी है, अवयवों के समूह से एक अवयवी उत्पन्न हुआ है, अनेक अवयवों से एक अवयवी उत्पन्न हुआ है, ये केवल अवयवों का समूह मात्र नहीं है। अवयवी को तो आप हटा दो, अवयवी को स्वीकार न करके केवल अवयवों का समूह मानो, ऐसा नहीं है, अवयवी भी है वहां पर। जैसे मन को आप स्वीकार कर रहे हो तो यहां क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो, घड़ा भी, ये यज्ञशाला भी, ये शरीर भी, वस्त्र भी, ये यहां क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो आप, उसमें क्या कारण है? आपको क्यों नहीं स्वीकार हो पा रहा है वो समझे जी? प्रत्यक्ष किसका होगा? अवयव समूह तो पूरा दिख नहीं सकता, क्योंकि सामने वाले अवयवों से पीछे वाले अवयवों की बाधा हो रही है, जितना दिख रहा है उतना दिख रहा है, उसका कोई मना नहीं कर रहा है कोई, लेकिन उसके देखने से पूरे अवयवी का बोध हो जाता है, ये अवयवी का वृत्त है, व्यवहार है। एक देश के प्रत्यक्ष से भी संपूर्ण अवयवी का बोध होता है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि चूंकि संपूर्ण अवयव मिलकर के एक अवयवी बनता है, हमें चूंकि अवयवों का एक समूह दिखाई दे रहा है, एक अंश दिखाई दे रहा है, इसलिए अवयवी का भी एक अंश का ही प्रत्यक्ष हो रहा है, ये व्यवहार नहीं है। अवयवी का पूरे का होता है वो चर्चा उन्होंने बताई है, हमारा अनुभव भी यही कहता है, हम सब ऐसे ही व्यवहार करते हैं। तो बोलो, तो जो अवयवी है उसका भी प्रत्यक्ष होता है। नहीं, प्रत्यक्ष होता है, अलग से कुछ नहीं होता, प्रत्यक्ष है वो, वृक्ष इति प्रत्यक्ष है। और कोई? उत्तम जी, अवयवों का समूह मात्र नहीं, ध्यान देना, एक नया द्रव्य, द्रव्यांतर उत्पन्न हुआ है अवयवी, हाँ हाँ, पूरे का अवयवी का, अवयवी का पूरा, वही बात बोल रहा था अभी, बोलो बोलो। अवयवों के एक देश का प्रत्यक्ष करता हूं, ये तो बात कथन ठीक है, अवयवों के एक देश का, क्योंकि सारे अवयव मेरे सामने नहीं है, छुपे हुए हैं, वो पीछे हैं, किंतु अवयवी का पूरे का प्रत्यक्ष करता है। बोलो, इसमें कुछ बोलना है तो। ये सिद्धांत बताया गया है, किसका नहीं प्रत्यक्ष हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इन्होंने पूछा था सिद्धांति ने वो क्या बच गया है वो बताओ कल जो बात आई थी कि अच्छा आपको पूरा नहीं हुआ कि ये वृक्ष सामने से देखा ये वृक्ष जान हुआ, ठीक है, अब आपको ऐसी कौन सी चीज बची है वृक्ष इस ज्ञान में जो कि पूरी नहीं हुई है। आप उसके चारों तरफ घूम करके इधर से भी देख लिया, उधर से भी, उधर से भी, उसके बाद में जो वृक्ष ज्ञान हुआ है उसमें और पहले जो देखा था उस वृक्ष ज्ञान में कोई अंतर है? नहीं है। तो फिर बचा हुआ है ये कैसे सिद्ध करोगे आप? अनुमान मत बोलो उसको, स्मृति आप बोल सकते हो ना, स्मृति काम करेगी, उसका मना नहीं है। आप वृक्ष नहीं, चलो छोड़ो, एक ये एक वस्तु है, कोई है, कुछ है, कुछ है, वृक्ष है, क्या है, कुछ नहीं, बस कुछ है। ये जो एक इकाई दिखाई दे रही है, जो एक इकाई का ज्ञान हो रहा है, जो पहली बार देख रहे हैं हम, उसको हमने पहले कभी नहीं देखा है तो भी एक इकाई दिख रही है। अवयवी का पूरा ज्ञान होता है, अधूरा नहीं होता है। अवयवी का पूरा ज्ञान होता है, हाँ, उसके अवयवों का पूरा ज्ञान नहीं होता ये अवश्य कह सकते हो। उसके समस्या क्यों उसके अवयवों का पूरा ज्ञान नहीं हो रहा है ये कह सकते हो आप कि वृक्ष के बाहर के खोल को मैं देख रहा हूं, उसके छिलके को देख रहा हूं, अंदर कैसा है, क्या है, वो नहीं पता लग रहा है मेरे को, पता है? वो कह सकते हो आप, वो अवयवों का पूरा ज्ञान नहीं हो रहा है, किंतु अवयवी का तो जब ज्ञान होता है तो पूरा ज्ञान होता है। नहीं कह सकते, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ नहीं कह सकते, वो अभी भी नया द्रव्य जो उत्पन्न हुआ वो अभी भी है, बिल्कुल ठीक है, यही बात कही जा रही है। दिलीप जी, और क्या, वृक्ष ही थी, यही तो लिखा है इन्होंने, वृक्ष एक अवयवी है, वृक्ष एक अवयवी है, उसका ज्ञान होता है और वो पूरा ज्ञान होता है, वृक्षत्व का पूरा ज्ञान होता है, वृक्षत्व का जो प्रवृत्ति निमित्त है उसका, उसका पूरा ज्ञान होता है वृक्ष, हाँ, वो आम का है, नीम का है, किसका है, वो चीजें आगे की बातें, लेकिन वृक्ष ये जो बोध हुआ है वो अधूरा नहीं है। जब निश्चय हो गया ये आम का वृक्ष, तो आम का वृक्ष अब ये पूरा ज्ञान है, अधूरा नहीं है। हाँ, ये लंगड़े आम का है या दशहरी आम का है या चौसा या तो क्या कहते हैं केसर का, हाँ, या अपने जूनागढ़ वाला केसर का, ये फिर आगे की बात है, लेकिन आम वृक्ष, आम का पेड़, ये अपने आप में पूरा ज्ञान हो गया। अब केसर वाला तो केसर में भी और प्रजातियां, लंगड़े में भी बहुत प्रजातियां, वो आगे आगे आगे होता जाए, लेकिन जिसका ज्ञान हुआ है वो पूरा ज्ञान होगा। आत्मवीर जी को मैं देखूं, आत्मवीर जी हैं, अब मेरे को आत्मवीर नाम से जो पिंड कहा जाता है उसका इकाई का पूरा ज्ञान हो रहा है या अधूरा ज्ञान हो रहा है? इकाई का जो अभी अभी है, होता है ना कि पूरे बैठे हैं या अधूरे बैठे हैं, चाहे कैसे भी बैठे हो, लेकिन ज्ञान तो पूरे का होगा, एक का, इकाई का। हाँ, अभी इनकी कमर सीधी है या झुके हुए बैठे हैं वो एक अलग बात है, वो अलग विषय है और बोलो, हाँ अवयवी है, हम उसको एक इकाई के रूप में देख रहे हैं, वस्तु एक द्रव्य के रूप में देख रहे हैं, वस्तु मतलब द्रव्य, ये कोई द्रव्य है, अवयवी है बिल्कुल, द्रव्य वो एक अवयवी है, वहां पर अनेक घटकों से मिलकर बना है वो। हाँ। वो नहीं करेगा ना, वो नहीं करेगा बिना हाँ समुदाय, ये कैसे बात है, वो व्यक्ति अवयवी को नहीं मानता है। अब ये कारण कार्य संबंधियों बैठा रहे हैं कि यदि अवयवी नहीं है तो किसी को हम अवयव भी नहीं कह सकते। अवयव नहीं है इसलिए अवयवी नहीं हो सकता, या अवयवी नहीं है इसलिए अवयव नहीं हो सकता? अवयवों के होने पर अवयवी होता है अथवा अवयवी के होने पर अवयव होते हैं, है? अवयवी होता है। अवयवों के होने के लिए अवयवी की तो आवश्यकता नहीं है, कैसे? कारण के होने के लिए कार्य की आवश्यकता नहीं है। मिट्टी के होने पर घड़ा बनता है, अवयवों के होने पर अवयवी बनता है। यदि अवयवी ना हो, घड़ा ना हो, तो बोले अवयवी नहीं है तो मिट्टी भी नहीं है। आपका कथन ऐसा है कि अवयवी नहीं है तो अवयव भी नहीं हो सकते, इसलिए अवयव आप बोल रहे हो तो अवयवी तो मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बिना अवयवी के भी अवयव रह सकते हैं, कुछ नहीं, बस अवयव है, मिट्टी के कण हैं। आप ये तो कह सकते हो कि बिना अवयवों के अवयवी नहीं हो सकता, लेकिन बिना अवयवी के अवयव तो हो ही सकते हैं। तो जो अवयव समुदाय पक्ष को मान रहा है वो बिना अवयवी के मान रहा है, और जो अवयवी मान रहा है वो अवयवों को तो मान ही रहा है, तो कोई बात नहीं है। माता जी, हाँ, अवयवी कह सकते हैं, जैसे अलग अलग चीज, यानी इतने व्यक्ति यहां बैठे हैं, ये बोर्ड है, ये एक अवयवी हो गया, ये बिजली हो गई अवयवी हो गया, ये पंखा है ये एक अवयवी हो गया, ठीक है, ये गुलदस्ता ये एक अवयवी हो गया, ये सब अवयवी बैठे हैं, ये सब अवयवी बैठे हैं, कौन से अवयवी हैं? अवयवी विशेष है, व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष बैठे हैं। क्या जी, कह सकता हूं आप एक व्यक्ति विशेष हैं, आप भी एक व्यक्ति विशेष हैं, मैं भी एक व्यक्ति विशेष हूं, मैं कहूं मैं व्यक्ति विशेष हूं, वो अपने आप को विशेष व्यक्ति बोलते हैं अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, अपने आप को विशेष व्यक्ति बोलता है, अति विशिष्ट और विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, तो व्यक्ति तो विशेष ही होता है, व्यक्ति विशेष है, कोई विशिष्ट व्यक्ति होता है क्या? चप्पल है, बोले कि मैं चप्पल पहन करके आया हूं, इतनी विशेष खरीद के, जूता पहले विशेष खरीद के आया, बोले मेरे विशेष जूते हैं, वो जो फटी पुरानी चप्पल पड़ी है ना, वो भी पादू का विशेष है या नहीं है है या नहीं है? बोले मेरा बंगला इतना बड़ा है और मेरे विशेष बंगला है, बोले ये जो झोपड़ी है ये भी व्यक्ति विशेष, झोपड़ी विशेष है या नहीं है? झोपड़ी विशेष नहीं है, झोपड़ी विशेष है, झोपड़ी विशेष है, ये एक पुस्तक विशेष है, बोले ये तो कुछ पुरानी सी लग रही है, ये पुस्तक विशेष कहाँ हुई ये पुरानी सी लग रही है ना, काम में ली हुई है कई दिनों से, कुछ ऊपर का फट सा भी गया है, बोले तो पुस्तक विशेष नहीं है, ये पुस्तक विशेष है, इस जैसी कौन सी पुस्तक है दुनिया में? नहीं है, है ना, बोलो। ये पुस्तक विशेष है या नहीं है? तो जिस झोपड़ी में मैं रहता हूं वो कैसी टूटी फूटी हो, उसमें पानी पानी गिरता हो, वो झोपड़ी विशेष है या नहीं है? झोपड़ी विशेष नहीं है, नहीं वो विशेष झोपड़ी है, विशेष झोपड़ी है, क्योंकि उस जैसी कोई झोपड़ी नहीं है। नहीं, मैं खोपड़ी विशेष हूँ। आप भी खोपड़ी विशेष है, क्योंकि आप जैसी खोपड़ी दूसरी नहीं है, मेरी जैसी खोपड़ी भी दूसरी नहीं है, ये भी खोपड़ी विशेष है। सब खोपड़ी विशेष है, नहीं को मुनेरी यस मतेर न भिन्ना। भिन्नता तो है, और भिन्नता होते ही हम विशेष हो गए। तो इकाई मात्र विशेष है। ना हो गया आपका? संस्कृत में ऐसा सुनते हैं कि शब्द को आगे पीछे कहीं भी प्रयोग कर लो, ये तो अंग्रेजी पाश्चात्य लोग होते हैं, शब्द को आगे पीछे कर दो तो गड़बड़ हो जाती है। हमारी संस्कृत भाषा कैसी है? उसमें शब्दों को आगे पीछे कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रामः गच्छति गच्छति रामः। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, जैसे झोपड़ी का बताया ना, ये झोपड़ी विशेष है। जो विशेष है तो विशेष झोपड़ी नहीं हुई वो, उस जैसी झोपड़ी कोई नहीं है, ये उसकी विशेषता है, वो विशेष झोपड़ी है। नहीं, विजय जी जैसा कोई नहीं है। हाँ बोलो। इसका अर्थ इतना ही है कि ऐसी वस्तु कि जिसके समान दूसरे में कोई उस जैसी कोई नहीं है, जो उस जो, जो, जो उसी अच्छा विशेष कह दे किसको है, जिस जैसा कोई दूसरा नहीं हो उसे ही तो विशेष कहते हैं। ये विशेष आदमी है, विजय जी विशेष आदमी है, तो आप कह सकते हो मैं ही नहीं, आप भी विशेष आदमी हो। बोले हर व्यक्ति विशेष है, मेरे को क्यों कह रहे हो कि मैं व्यक्ति विशेष हूं? जब हर व्यक्ति विशेष है तो ये समानता हुई ना सब में, तो मेरे को विशेषित क्यों कर रहे हो आप? मैं भी सब जैसा ही हूं, ये भी व्यक्ति विशेष, ये भी व्यक्ति विशेष, ये भी व्यक्ति विशेष। आप मेरे को ये विशेष व्यक्ति कह के क्यों अलग से संबोधित कर रहे हो कि विजय जी विशेष व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष है? जब हर व्यक्ति विशेष व्यक्ति है तो ये समानता हुई ना सब में, व्यक्ति विशेष, ये व्यक्ति विशेष, वो व्यक्ति विशेष, वो व्यक्ति विशेष, जब सब व्यक्ति विशेष है तो आप मेरे को यू अलग से विजय जी व्यक्ति विशेष क्यों कह रहे हो? तो सब समानता हो गई। आप मेरे को ये खंडन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी व्यक्ति विशेष तो व्यक्ति विशेष होता ही है। बोलो। आपका कथन है या तो अवयवी की सत्ता नहीं है या अवयवी अवयव ही होता है, अवयवी अवयव, अवयवी अवयव बनता है, ठीक है, अवयवी अवयव बन सकता है, इसका निषेध नहीं किया है, उस चर्चा को चलाओ ही मत। अवयवी अवयव भी बन सकता है, ईंट एक अवयवी है, वो मकान की दृष्टि से अवयव बन सकती है, अवयवी अवयव बनता है, अवयव अवयवी बनता है, ये तो होता है। एक अंतिम होता है वो छोड़ दो, बीच के जितने हैं वो अवयव और अवयवी सापेक्ष रूप से बनते रहते हैं, उसका कोई मना नहीं कर रहा है। आप लेकिन कह रहे हो कि अवयवी की पृथक सत्ता नहीं है, ये नहीं, अवयवी की पृथक सत्ता तो फिर भी है। ऐसा लगता है कि कोई एक ही है जो अवयवी, केवल कोई है। हाँ, अभी अभी एक ही होता है, बिल्कुल ठीक था आपने। नहीं, हम अलग अलग आपके अलग अलग लगे। हाँ, अच्छा, तो कौन है अभी अभी, कौन अभी अभी है? कोई नहीं, हम है ना, मैं एक अभी अभी हूँ, आप समूह में जाएंगे तो उसका अवयव बन जाएंगे, बन जाएंगे तो कौन मना कर रहा है? आप फिर वही अवयव अवयवी पे आ गए, ऐसा तो कोई मना ही नहीं कर रहा है। अवयवी हम मान लो गुरुकुल की दृष्टि से देखने लगे तो हम सब अलग अलग अवयवी होते हुए भी गुरुकुल की दृष्टि से हम गुरुकुल के अवयव हैं, कोई मना ही नहीं कर रहा है इस बात को। तो गुरुकुल एक अलग द्रव्य है, द्रव्यांतर है, और सत्यजीत एक अलग द्रव्यांतर है। हाँ, सत्यजीत गुरुकुल का एक अवयव है, कह सकते कारण कार्य बनता है और कार्य कारण भी बन जाता है, बस यही है यहाँ पर। अवयव मतलब कारण, अवयवी मतलब कार्य, ये अवयवी अवयव अवयवी शब्द से हम उलझ रहे हैं। कारण और कार्य, कारण से भिन्न कार्य होता है या कारण ही होता है? कारण से भिन्न होता है ना कार्य, एक नया द्रव्य उत्पन्न होता है, बस अवयवी वही है और कुछ नहीं है। कश्यप नाम का अवयवी, जिसका नाम कश्यप है, वो समूह नहीं कह रहा हूं, जिसका नाम कश्यप है वो समूह का नाम नहीं है। समूह से एक कश्यप नाम का व्यक्ति उत्पन्न होता है, है? हाँ, ठीक है, इसका उत्तर भी दे दिया इन्होंने। एक देश विक्रेता अन्यवत बहुति, कुत्ते की पूंछ कट जाती है तो वो कुत्ता नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। जिसको कश्यप नाम से बोलते हैं, तो ये पिंड ही, पिंड समूह अलग चीज है। अवयवों के समूह से जो ये पिंड बना है, इकाई एक बना है, उस एक का नाम अवयवी है, ठीक है? बहुत घूम लिए अवयव अवयवी में, इनका उत्तर दे रहे हो, देव इनको उत्तर दे रहे हो या मेरे को प्रश्न कर रहे हो? क्या कहेंगे जब ये चले जाएंगे? यूं नहीं कहेंगे भाई, आत्मा का नाम है कश्यप, आत्मा का नाम है कश्यप, पिछले जन्म में भी कश्यप नाम था। क्यों पिछले जन्म, जन्म जन्म अंतर का, या तो सात जन्मों का संबंध है क्या ये? है जन्म जन्म अंतर का संबंध है, संज्ञा और संजी में जन्म जन्म अंतर का, जन्म जन्म का साथ है। हुँ? नहीं, भिन्न है। आकार को अवयवी नहीं कहते, आकार एक गुण है, अवयवी गुणी है, अवयवी गुण नहीं है। कार्य द्रव्य तो कार्य द्रव्य है, वो गुणी थोड़ना है, गुण थोड़ना है, वो धर्म थोड़ना है, वो गुणी है, द्रव्य है वो। नहीं नहीं नहीं नहीं, जो शब्द बोलते हैं उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो अवयवी है। नहीं नहीं, अवयवी का शब्द से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो अवयवी का भी हो सकता है, अवयव का भी हो सकता है। हाँ, संज्ञा शब्दों से, संज्ञा शब्दों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है हमें, वो अवयवी का होता है। हाँ, यदि वो द्रव्य नाम है तो, लेकिन गुण नाम भी होते हैं, कर्म नाम भी होते हैं। कर्म नाम से कर्म का बोध होता है, गुण नाम से गुण का बोध होता है। हाँ, जो द्रव्य नाम है उनसे जिसका बोध होता है वो अव्यवी है, गुण नामों से जिसका बोध होता है वो अव्यवी नहीं होता है, कर्म नाम से जिसका बोध होता है वो अव्यवी नहीं होता है। अव्यवी को द्रव्य तक ही सीमित रखे हैं। ठीक है, तो शिवव्रत जी आप अवयव हैं या अव्यवी हैं? फिर से बोलो। अवयवों के समूह से उत्पन्न कार्यांतर द्रव्य, तो मैं पूछ रहा था कि आप अवयव हैं या अव्यवी हैं, मैं तो ये पूछ रहा था आपसे, आपने अव्यवी किसे कहते हैं ये बताया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप अवयव हैं या अव्यवी हैं? अव्यवी हैं। क्या आप अवयव नहीं है? हाँ, अंग हो जाएगा तो आप अंग नहीं है किसी के, गुरुकुल के अंग नहीं है, भारत के एक अंग नहीं है, है? तो अवयव है ना, वही कह रहे हैं ये कि आप अवयव भी हैं, सृष्टि के अवयव हैं। हाँ, उसका कोई अवयव नहीं होता, वो ऐसा अवयवी है, अवयवी तो है लेकिन उस तरह मत बोलो कि वो उसके अवयव होते हैं, ये भी कुछ चर्चा आएगी आगे। अवयवी नहीं हो तो उसका अवयवी क्यों है? एकावयव अवयवी है वो, कैसा अवयवी? जिसमें एक ही अवयव है, अनेक अवयव नहीं है, एक तो है वो, एकत्व तो है वहां पर, एकत्व तो है, वो जो सारे उसमें गुण है कर्म है इसका जो ये समुदाय है सब गुण धर्म सब सहित वो एक अवयवी है। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 176, तो अभी तक पंक्तियां नहीं बोल रहे थे क्या आप हैं? आपके आप भी तो व्यक्ति विशेष हैं और आपके मुख से निकली हुए वचन भी तो पंक्ति विशेष ही हैं। पुस्तक रूपी पंक्ति विशेष, पुस्तक पुस्तक पंक्ति विशेष होती है क्या? पुस्तक में स्थित जो पंक्ति विशेष है। पूछो पूछो 171 प्रथम पंक्ति अवयव समूह पक्षे अवयवांतराणी अनुमेयानी, अध्याहार करेंगे वहां पर। अवयव समूह पक्ष, दो पक्ष थे, अवयव समूह पक्ष और द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष, तो अवयव समूह पक्ष में तो अवयवांतरों का अनुमान हो रहा है आपका। गुरु पक्षी ने कहा था ना कि ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष नहीं है, ये तो अनुमान है क्योंकि एक से दूसरे का ज्ञान हो रहा है। तो द्रव्य अवयव समूह पक्ष में अवयवांतर अनुमेय है और द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष, द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष में क्या है, किसका अनुमान करेंगे? अवयवांतर और अवयवी, अवयवांतर का और अवयवी का, इन दोनों का अनुमान करेंगे, ऐसा कह रहे हैं पूर्व पक्षी बोल रहा है। हैं क्या? हाँ, अनुमेयानी। इसने देखो पूछा ना, पहली पंक्ति देखो, किम पुनर्गृह्यमाण एक देशात अर्थांतरम अनुमेयम मन्यसे, गृह्यमाण एक देश जो प्रत्यक्ष किया उससे आप अनुमेय क्या मान रहे हो? जो अर्थांतर है जिसको आप अनुमेय कह रहे हो वो अनुमेय है क्या चीज, पहले वो बताओ। तो इसने कहा कि दो पक्ष चलते हैं, एक अवयव समूह पक्ष, तो अवयव समूह पक्ष में जो पीछे वाले अवयव है अवयवांतर वो अनुमेय है, उनको मैं अनुमेय मानता हूं। और द्रव्यांतर पक्ष के अंदर, द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष के अंदर अव्यवांतर और अवयवी, इन दोनों को मैं अनुमेय मानता हूं। पूर्व पक्षी कथन कर रहा है। एक सौ चौहत्तर तीसरी पंक्ति। ठीक है, देखो इससे ऊपर की पंक्ति के अंत में अस्ति ही अयम एक देश व्यक्तिरिक्तो अव्यवी। ठीक है, इस एक देश से भिन्न अव्यवी भी है। एक देश कौन सा? जिस एक देश की हमने उपलब्धि की है, अर्वाक भाग जो है जिस एक देश की उपलब्धि की है उससे भिन्न अव्यवी है। तस्य अव्यवी नह, उस अव्यवी की अवयव स्थानस्य, ये अव्यवी कैसा है? अवयव है स्थान जिसका, स्थान यानी आश्रय। अव्यवी किन में रहता है? अवयवों में रहता है। तो अवयव, अवयव स्थानस्य अव्यवी न, तस्य अवयव स्थानस्य, हो गया। अब इसी का अगला विशेषण है उपलब्धि कारण प्राप्तस्य। उपलब्धि के कारण को जो प्राप्त हो गया है, उपलब्धि मतलब प्रत्यक्ष इंद्रियात से निकर्ष हो रहा है, उपलब्धि का कारण कौन है? नेत्र को जो प्राप्त हो गया है, इंद्रिय को जो प्राप्त हो गया है, ऐसा ये अव्यवी। तो तस्य अव्यवी ना, जो कि एक देश से अतिरिक्त है अव्यवी उसका, और जो अवयव स्थान आश्रय वाला है, और जो जिसका उपलब्धि कारण प्राप्त हो गया है, उपलब्ध हो गया है उसका, एक देश उपलब्ध हो, उसके एक देश के उपलब्ध होने पर भी उसका, अभी एक देश भी अगर सामने दिख रहा है मान करके चलते हैं, एक देश उपलब्ध हो अनुपलब्धि अनुपपन्ना, तो उसकी अनुपलब्धि अनुपपन्न हो गई। क्या वो उपलब्ध नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं कह सकते। जिसको आप कह रहे हो कि एक देश उपलब्ध हुआ है, एक देश होते ही वो पूरा ही उपलब्ध हो गया है, उसकी अनुपलब्धि अनुपपन्न है, असिद्ध है। सिद्ध करके बताओ आप कौन सी अनुपलब्धि है। हो गया, हाँ 175 पर। कश्यप जी, व्यभिचारी हो गया, व्यभिचारी हो गया, ठीक है, नहीं प्रत्यक्ष में आएगा। हमारा दोष था, हमने देखा, हमने केवल डाली डाली देखी, एक देश देखा, लेकिन वो एक देश वो अभी उससे जुड़ा हुआ है या नहीं है ये भी हमें पूरा नहीं पता ना। हो सकता है ऐसा, यहाँ भी हो सकता है। अब यहाँ अगर व्यभिचार दिखता हो तो यहाँ भी हटा देंगे, यहाँ तो व्यभिचार दिख रहा है हमारे को, इसलिए हम उसको प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे कि ये तो डाली डाली किसी ने लगा दी है, सोचा कि कोई वृक्ष होगा यहाँ पर, व्यभिचार हो गया ना। लेकिन यहाँ जो हमारे को वृक्ष दिखाई दे रहा है, एक देश में जो वृक्ष का जन्म, उसका व्यभिचार हुआ क्या? नहीं हुआ, तो वो प्रत्यक्ष माना जाएगा। प्रत्यक्ष के साथ तो विशेषण है व्यभिचारी होना चाहिए, व्यभिचारी होगा तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। ठीक बात है, ऐसा तो होता ही है प्रत्यक्ष में। हमारे को जल भी देखते हैं, उसको कहने लगे कि नहीं ये तो प्रत्यक्ष हो गया, भाई वो मेरे तृष्णा वाला है, वहां जाके जल नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे ये प्रत्यक्ष नहीं है। ऐसे यहां भी कहेंगे प्रत्यक्ष नहीं है, डाली का कह सकते हो, उसका उसका कौन मना कर रहा है? जो जो वृक्ष का प्रत्यक्ष नहीं हो कह सकते, इनका खंडन कर रहे हो, मंडन कर रहे हो, खंडन कर रहे हो। चलो, हाँ जो अवयवी है उसका हमने एक देश को प्राप्त प्रत्यक्ष किया, हाँ तो अवयवी का एक देश कैसे हमने प्राप्त किया? अवयवी का पूरे का ज्ञान होता है, इसी को बताना चाह रहे हैं। एक देश के प्रत्यक्ष से, जब उसका एक देश प्रत्यक्ष हो गया तो उसकी अनुपलब्धि अनुपपन्न हो गई। एक देश उपलब्ध हो, एक देश उपलब्ध होने पर जिसको वो एक देश कह रहा है, पूर्व पक्षी कह लो या तो तथाकथित मान करके चल रहे हैं जिसको एक देश कह रहे हैं, तो उसका एक देश की उपलब्धि से उसकी अनुपलब्धि अनुपपन्न हो गई ना, असिद्ध हो गई ना। नहीं, पीछे का भाग क्या, नहीं अवयव को मत लाओ, अवयवी की बात है, अवयवी की बात चल रही है, ठीक है। अवयवी की अनुपलब्धि अनुपपन्न है, यानी उपलब्धि उपपन्न है, अनुपलब्धि अनुपपन्न है, उपलब्धि उपपन्न है। एक देश की उपलब्धि पर भी उसकी उपलब्धि उपपन्न है, सिद्ध है। एक देश के होते ही वो पूरा ही ज्ञात होता है। पृष्ठ संख्या 175 ऊपर से तीसरी पंक्ति, तच्चैतत्, अवयवी वह यह है, जो तत् है वही एतत् है, अवयवी। तच्चैतत् अवयवेषु बहुषु अस्ति, बहुत से अवयवों में है इस प्रसंग में। अव्यवधाने ग्रहणात् व्यवधाने च अग्रहणादिति। आगे देखिए पृष्ठ 176 34वां सूत्र, पूर्व पक्षी का सूत्र है, साध्यत्वाद अवयविनी संदेहः। आपने जिस अवयवी को कहा वो साध्य है, सिद्ध नहीं है अभी, इसलिए उस अवयवी में मुझे संदेह है, अवयवी है या नहीं है इसमें संदेह है, जैसे आप लोगों को बना हुआ है। यदुक्तम अवयवी सद्भावात इति, जो आपने कहा अवयवी का सद्भाव होने से, ये जो हेतु आपने प्रस्तुत किया, सूत्र है ना पिछला वाला, न च एक देशोपलब्धि अवयवी सद्भावात, ये जो अवयवी सद्भाव आपने हेतु दिया, ये हेतु साध्य है अभी, इसलिए हमें अवयवी में ही संदेह है। यदुक्तम अवयवी सद्भावात इति, अयम अहेतुः साध्यत्वात्, ये अहेतु है, हेत्वाभास है आपका, क्यों, ये साध्य है। साध्यम साध्य साध्यत्वात् साध्यम तावत् एतत् कारणेभ्यो द्रव्यांतरम उत्पद्यते इति, ये साध्य है, साध्यम तावत एतत् कारणेभ्यो द्रव्यांतरम उत्पद्यते। क्या साध्य है इसमें, कि ये जो अवयवी है ये कारणों से, कारण मतलब है अवयवों से द्रव्यांतर उत्पन्न होता है, ये साध्य है अभी, द्रव्यों अवयवों से द्रव्यांतर उत्पन्न होता है, ये भी साध्य है। अनुपादितम एतत्, और ये अभी उपपादित नहीं है, सिद्ध नहीं किया है आपने। एवं च सति विप्रतिपत्ति मात्रम भवति विप्रतिपत्तेश्च अवयविनी संशय इति, और ऐसा होने पर ये विप्रतिपत्ति मात्र है, उसके भिन्न आपने एक दूसरा पक्ष रख दिया है बस, और विप्रतिपत्तेश्च अवयविनी संशय, और विप्रतिपत्ति होने से अवयवी में संशय। वहां पूर्व पक्षी ने जब विप्रतिपत्ति में आपत्ति की थी कि विप्रतिपत्ति भी संप्रतिपत्ति है इसलिए संशय उत्पन्न नहीं होता। यहाँ पूर्व पक्षी खुद विप्रतिपत्ति से संशय की उत्पत्ति स्वीकार कर रहा है, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। हाँ वहां संशय की निवृत्ति हो गई, ठीक है आगे। अब सिद्धांत ही कह रहे हैं सर्व ग्रहणम अवयव अवयव सिद्धे है, सर्व अग्रहणम अवयव सिद्धे। यदि अवयवी नहीं है तो सबका ग्रहण ही नहीं हो सकता। अवयवी असिद्धे, हाँ अवयव सिद्धे नहीं, गलत बोल गया, अवयवी असिद्धे है। इसमें सबका ग्रहण सर्व अग्रहणम, यदि सबका अग्रहण है अभी एक मिनट रुको, हाँ अवयवी असिद्धे हैं, यदि अवयवी ना हो तो सबका ग्रहण ही नहीं हो सकता। सर्व अग्रहण अवयवी असिद्धे, अवयवी के ना होने पर, सिद्ध ना होने पर, यानी यदि अवयवी को नहीं मानोगे तो सबका ग्रहण ही नहीं हो पाएगा। तो यदि अवयवी नास्ति सर्वस्य ग्रहणम नोपपद्यते, अवयवी नहीं है तो सबका ग्रहण ही सिद्ध नहीं होगा। किम तत् सर्वम, ये सब सर्व क्या है, बोले द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संभवाया, पदार्थ बता दिए वैशेषिक से समान तंत्र वाला है। कथम कृत्वा, बोले कैसे नहीं होगा, बोले परमाणु समवस्थानम तावत दर्शन विषयो न भवति इंद्रियत अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम। तो परमाणु का समवस्थान यानी समुदाय तो दर्शन का विषय होता नहीं है, क्यों, अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, अणुओं के अतीन्द्रिय होने से। अब हमें कोई चीज दिखाई दे रही है, वृक्ष या ये लेखनी दिखाई दे रही है, तो बोले ये परमाणुओं का समूह है। जब परमाणु अतीन्द्रिय हैं तो उनका समूह कैसे प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो कहा परमाणु समावस्थानम तावत दर्शन विषयो न भवति, पूर्व पक्षी कह रहा है अवयवी से भिन्न, अवयवी तो है नहीं, बस ये परमाणुओं का संयोग मात्र है, परमाणुओं का समूह मात्र है। तो बोले परमाणु तो अतीन्द्रिय है तो उसका समूह जो है उसका भी प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है। आगे द्रव्यांतरंच अवयवी भूतम दर्शन विषयो नास्ति, और क्योंकि यहां पर द्रव्यांतर अवयवी भूत, अवयवी भूत जो द्रव्यांतर है वो दर्शन का विषय है नहीं आपके पक्ष में। दर्शन विषय स्थाश्च इमे द्रव्यादयो गृह्यन्ते, ये जो द्रव्यादि हैं ये दर्शन के विषय, दर्शन विषय स्था है, दर्शन विषयाश्च इमे, ये सुदर्शन जी का पाठ है, स्थ को हटा करके दर्शन विषयाश्च इमे द्रव्यादयो गृह्यन्ते, ये जो द्रव्यादि हैं ये दर्शन के विषय गृहित होते हैं, ज्ञात होते हैं। ते न लिखा हुआ है, न काट दीजिए, ते निरधिष्ठान न गृह्येरन, अगर वो आधार रहित हो यानी अवयवी ना हो तो उनका ग्रहण ही नहीं हो सकता। गृह्यन्ते तु, लेकिन ये गृहित होते हैं, कैसे, कुंभो अयम, यह कुंभ है, ये गृहित हो रहा है, ये कुंभ कौन है, द्रव्य। पीछे कहा था ना क्या क्या ज्ञात होते हैं, सर्व क्या है, तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय उसको घटा रहे, तो गृहते गृहयते तु घटो अयम, ये द्रव्य हो गया, श्याम ये गुण हो गया, एको महान ये भी गुण हो गया, संयुक्त मिला हुआ है ये, संयुक्त संवाय हो गया, ये जैसा स्पंदते ये स्पंदन कर रहा है यानी कर्म है, अस्ति ये विद्यमान है सामान्य है, और मृन्मयश्च ये मिट्टी का बना हुआ है ये विशेष हो गया, इति संति च इमे, मृन्मय को संवाय में भी ले लेते हैं कुछ लोग, मृन्मयश्च इति, तो संति च इमे गुणादयो धर्मा इति, ये गुणादि जो धर्म है ये है, तेन सर्वस्य ग्रहणात् पश्यामो अस्ति द्रव्यांतर भूतो अव्यवी इति, तो इससे सबका ग्रहण होने से हम कहते हैं कि द्रव्यांतर भूत अव्यवी होता है। अव्यवी भूत द्रव्यांतर दर्शन का विषय नहीं है आपके मत में, पूर्व पक्षी को कह रहे हैं। पूर्व पक्षी के मत में वो तो अवयवों का समूह है और अवयव तो अतीन्द्रिय है परमाणु, तो उसका समूह तो आपको दिखाई नहीं देगा, और आप ये कह नहीं सकते कि अवयवों से भिन्न कोई अवयवी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके मत में दर्शन का जो विषय है द्रव्यांतर अव्यवीभूत वो तो है ही नहीं। द्रव्यांतरं च अव्यवीभूतं दर्शन विषयो नास्ति भवता मते, आपके मत में आपके पक्ष में, तो आप फिर दिखाई क्या दे रहा है? अवयव दिखाई नहीं दे सकते, अवयवी है नहीं, तो ये दिखाई क्या दे रहा है? विप्रत्यक्ष क्या हो रहा है? किसका प्रत्यक्ष हो रहा है? अवयव तो अतीन्द्रिय है ना, परमाणु अतीन्द्रिय है, तो उसका समूह भी दिखाई नहीं देगा। हाँ तो वो क्या है? यही तो कह रहा है, यही तो प्रश्न खड़ा कर रहा है उससे सिद्धांती। अगला सूत्र 36वां सिद्धांती का ही है, वो अपने पक्ष की पुष्टि कर रहा है। धारणाकर्षण योपपत्तेश्च, धारण और आकर्षण की उपपत्ति सिद्धि होने से भी अव्यवी है। दो गुण लिए इन्होंने, कहते हैं अव्यवी अर्थांतर भूता इति, अव्यवी जो है अर्थांतर भूत है, भिन्न द्रव्य है। संग्रह कारिते वही धारणाकर्षणे, ये जो धारण और आकर्षण है ये संग्रह कारिते, एकत्रीभूत जब होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं तो धारण और आकर्षण उत्पन्न होते हैं, तो संग्रह कारिते, तो संग्रह क्या है? तो संग्रहो नाम संयोग सहचरितम गुणांतरम, संग्रह क्या है? संयोग के साथ में रहने वाला एक गुणांतर है, संयोग मात्र नहीं, संयोग के साथ में रहने वाला एक गुणांतर है, भिन्न गुण है। और वो कैसे? अल्प विराम, कैसे उत्पन्न होता है? स्नेह द्रवत्व कारितम अपाम संयोगात आमे कुंभे, जल के स्नेह और द्रवत्व इन गुणों से के से कच्चे घड़े में ये उत्पन्न होता है। अपाम संयोगात, स्नेह, ये जो स्नेह और द्रवत्व है ये जल का गुण है, और जल के स्नेह और द्रवत्व गुण के गुण वाले जल के संयोग से कच्चे घड़े में ये उत्पन्न हो जाता है। भाई मिट्टी के कण तो अलग अलग थे, जुड़ कैसे गए? पानी से। तो पानी का कौन सा गुण था? तो पानी का स्नेह और द्रवत्व, ये दो गुण होने से पानी उनको जोड़ देता है, और फिर पानी उड़ गया। पानी तो उड़ गया लेकिन फिर भी वो जुड़े हुए हैं, अभी भी पानी का कोई अंश रह गया क्या वहां पर? सारा उड़ गया, लेकिन पानी जोड़ने का काम करते हैं। स्नेह और द्रवत्व दो गुण जो है ना, ये स्नेह और द्रवत्व से जो संयोग उत्पन्न होता है, जलों के संयोग से ये जो संयोग सहचरित गुणांतर है, संग्रह नाम, जो संग्रह नाम का ये तो उस मिट्टी के कणों में ही है, लेकिन उत्पन्न कैसे हुआ वो? जल के द्रवत्व और स्नेह गुण के कारण से उत्पन्न हुआ। द्रवत्व मतलब तरलता, अगर पानी द्रव नहीं होता तो घुलता ही नहीं, मिलता ही नहीं, वो सब जगह जाता ही नहीं। आगे अग्नि संयोगात पक्वे, म की जगह प कर लेना, और पक्व घड़े में, पहले तो आम घड़े में था और पक्के घड़े में अग्नि संयोगात, अग्नि के संयोग से उसमें और दृढ़ता आ जाती है ना, जुड़ जाता है। कैसे? अग्नि के संयोग से उसमें संयोग, ये संग्रह कारित हो गया। यदि तू अवयव कारिते, ये अवयवी लिखा है, इसको काट लेना। यदि तू अवयव कारिते अभविष्यताम, यदि ये अवयव से ही होता, अवयवी के बिना केवल अवयव से ही ये बन जाता, अभविष्यताम पांशु राशि प्रभृतिषु अपि अज्ञास्येताम, तो पांशु की राशि आदियों में भी ये दिखाई देना चाहिए था। हाँ, लेकिन वहां तो दिखाई नहीं देता है। विवचन ये धारण आकर्षण। यदि तो अव्यवकारिते अभविष्यताम, कौन धारण आकर्षण है, धारण आकर्षण है, तो पांशु राशि आदि में भी ये जाना जाना चाहिए था, होना चाहिए था। द्रव्यांतर अनुत्पत्त उच, और यदि द्रव्यांतर की अनुत्पत्ति होती है तो तृण उपल काष्ठादिषु जतु संग्रहितेषु अपि न अभविष्यतामिति। तो तृण उपल और काष्ठ आदि में भी, जतु मतलब है लाक्षा, लाख के को उसमें घोल दो मिला दो तब भी ये नहीं होना चाहिए था यदि द्रव्यांतर की अनुत्पत्ति मानो तो। तो द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती है उससे ये संग्रह उनमें उत्पन्न होता है। रंगा नहीं, लाख लाख त्रपु जतुनो शुक, वो जतु भी है, वो उसके लिए भी रांगे के लिए भी कहते हैं, लेकिन यहाँ जतु का मतलब लाख लेकर के कहेंगे, जो क्योंकि तृण और उपल और काष्ठ आदि में जो जोड़ने का काम है ना वो लाख तो कर देता है, लेकिन रांगे से तो कोई जोड़ने वाली बात नहीं आएगी, वो तो धातुओं को तो जुड़ेगा। त्रपु नहीं, सीसा, सीसा त्रपु नहीं, नहीं बंग, नाग बंग और यशत, यशत तो हो गया जस्ता, और नाग और बंग, लेड और टिन, लेड टिन और इसको यशत को बोलते हैं जिंक, जिंक हाँ जिंक, जिंक यशत को बोलते हैं जिंक अंग्रेजी में, जिंक यशत, और नाग और बंग, लेड और टिन, नाग बंग और यशत। तो त्रपु, त्रपु तो कहते हैं रांगे को, और जतु कहते हैं सीसे को, सीसे को, ये जतु मतलब लाख को, लाख को ही बोलते हैं जतु हैं। त्रपु जतुनो शुक जो सूत्र है, लाख दिया हुआ है ना जतु, तो त्रपु मतलब तो हो गया रांगा, ठीक है, तो जतु मतलब लाख, पांशु मतलब धूल की, धूल का ढेर समूह। आगे अथ अव्यवीनाम प्रत्याचक्षाण को मा भूत प्रत्यक्ष लोप इति अनुसंचयम दर्शन विषय पति जजाना जानाना किम अनुयोक्तव्य इति। बोले ये पूर्व पक्षी कैसा, अथ अव्यवीनाम प्रत्याचक्षाण का, अव्यवी का खंडन करने वाला जो है तो वो प्रत्यक्ष का लोप ना हो जाए इसलिए अनुसंचय को दर्शन विषय जो जान रहा है, अणुओं का जो समूह है उसी को ही दर्शन का विषय जान रहा है, तो उसको किम अनुयोक्तव्य, उससे अब क्या पूछें, कैसे क्या पूछा जाना चाहिए उससे, तो कहा एकम इदम द्रव्यम इति एक बुद्धेर विषयम परियनुयोज्य। बुद्धेर विषयम, रेफ लगा लेना कि ये एक द्रव्य है, इसे एकत्व बुद्धि का विषय क्या है, ये यदि परमाणुओं का संयोग है, अनुसंचय है, तो वहां पर अणुसंचय तो अणुओं का समूह बहुत्व बुद्धि होनी चाहिए ना वहां पर, ये जो एकत्व बुद्धि है कि ये एक है, घड़ा जो है ये कितना है, एक है, ये जो एकत्व बुद्धि है उसका परिनियोजन करना चाहिए, किसके लिए आप एकत्व बुद्धि कह रहे हो, एक कौन है ये, एकम इदम द्रव्यम इति एक बुद्धि विषयम परिनियोज्य किम एतद इति, ये क्या है, किम एक बुद्धि ही अभिन्नार्थ विषय इति आहोस्वित भिन्नार्थ विषय इति, ये जो एक बुद्धि है ये अभिन्न विषय वाली, अर्थ वाली है, मतलब एक विषय वाली है, अथवा भिन्न विषय वाली है, भिन्न भिन्न वस्तुओं वाली है, तो अभिन्नार्थ विषय इति चेत, अगर कहेगी अभिन्न, अभिन्नार्थ विषय वाली है यानी एक ही विषय वाली है, तो अर्थांतर अनुज्ञानात अव्यवी सिद्धि, अर्थांतर का स्वीकार करने पर अव्यवी की सिद्धि हो गई, आप अवयवों से भिन्न किसी एक को मान रहे हो, एक में एक का ज्ञान हो रहा है, तो एक क्या है, तो अवयवों के से भिन्न एक अवयवी आपने स्वीकार कर लिया है। न नानार्थ विषय इति चेत, यदि वो कहे कि विभिन्न अर्थों के विषय वाली है ये एकत्व बुद्धि, तो बोले भिन्नेशु एक दर्शन अनुपपत्ति, जो भिन्न भिन्न है उसमें एकत्व दर्शन की असिद्धि हो ही नहीं सकता। अनेकस्मिन एक इति व्याहता बुद्धि न दृश्यते इति, अनेकों में एक, ये जो विरुद्ध बुद्धि है ये ज्ञान है, ये नहीं देखा जाता है, ये होता नहीं है, अनेकों में तो अनेक ज्ञान होता है, एक में एक का ज्ञान होता है। आगे सेना वनवत ग्रहणम इति चेत, अगर पूर्व पक्षी कहे कि सेना और वन के ग्रहण के समान मानेंगे इसको, चेत न अतीन्द्रियवाद अणुनाम, अणुओं के अतीन्द्रिय होने से सिद्धांति का है। इतना प्रारंभ का आक्षेप है, पूर्व पक्षी के आक्षेप को दोहराते हुए उत्तर दे रहा है। तो सेना वनवत कैसे कह रहे हैं, यथा सेनांगेशु वनांगेशु च दूराद अग्रियमाण पृथक्त्वेषु एकम इदम इति उपपद्यते बुद्धि ही एवं अणुषु संचितेषु अग्रियमाण पृथक्त्वेषु पृथक्त्वेषु एकम इदम इति उपपद्यते बुद्धिरिति। सिद्धांति ने पूछा था ना एकत्व बुद्धि कैसे उत्पन्न हो रही है आपको अनेक अणुओं में, तो बोले जैसे वृक्ष और वन में होती है, नहीं सेना और वन में जैसे होती है। बोले दूर से सेना को हम क्या कहते हैं, एक है, एक दिखाई देती है, एक सेना जा रही है, एक टुकड़ी जा रही है। वृक्ष वन वो पूरा एक वन दिखाई देता है, दूर से जब देखते हैं तो उसके अवयवों के न दिखाई देने से उसमें एकत्व बुद्धि उत्पन्न होती है। ऐसे ही अणुओं के दिखाई न देने से उसमें पूरे में एकत्व बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। अवयवी को मानने की आवश्यकता नहीं है, अवयवी को मानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहे, अगर ऐसा कहे तो। इसी को खोल रहे हैं, यथा गृह्यमाण पृथक्त्वानाम सेना वनांगानाम आरात कारणांतरतः पृथक्त्वस्य अग्रहणम्। जैसे गृह्यमाण पृथक्त्व वाले सेना और वन के अंग पृथक पृथक हैं, यह हमें गृह्यमाण है, जात हैं, अलग अलग इकाई हैं, लेकिन फिर भी आरात दूर से कारणांतरतः पृथक्त्वस्य अग्रहणम्, दूर रूपी कारण से भिन्न कारण से उसके पृथक्त्व का बोध नहीं हो रहा है। यथा गृह्यमाण जातीनाम पलाश इति वा खदेर इति वा नाराज जाति ग्रहणम भवती न आराज जाति ग्रहणम भवती। जैसे गृह्यमाण जाति है वाले हैं पलाश इति वा खदेर इति, पलाश का वृक्ष है या खदेर का है, इसमें दूर से देखने पर जाति का ग्रहण नहीं होता। यथा गृह्यमाण प्रस्पंदानाम नाराज स्पंद ग्रहणम, जैसे जो गतिशील है उनका को अगर दूर से देखें तो वो उनका स्पंदन हमें दिखाई नहीं देता है। गतिशील हो कोई दूर से देखेंगे तो हमें उसकी गति दिखाई नहीं देगी, जहाज नहीं कंपन हो रहा है मान लो, दूर से जहाज नहीं, नहीं दूर से जा रहे हो मान लो कोई चीज कंप कांप रही है, मान लो मैं यूं ये हाथ में यूं हिला रहा हूं, हिल रहा है मेरा डमरू की तरह से, डमरू चला रहा हूं मैं डमरू, अब दूर से कोई देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, बहुत दूर से उसको ये कंपन दिखाई नहीं देगा ना, नहीं हाथ तो दिखाई दे जाएगा लेकिन वो दिखाई नहीं देगा, उसकी गति उसका कंपन दिखाई नहीं देगा। ऐसे दिखाई नहीं देती। तो यथा गृह्यमाण प्रस्पंदानाम नारात स्पंद ग्रहणम, गृह्यमाणे च अर्थ जाते पृथक्त्वस्य अग्रहणात् एकम इति भाक्तः प्रत्ययो भवति। तो गृह्यमाण अर्थ जात में पृथक्त्व का अग्रहण होने से एक ये भाक्त प्रयोग होता है, गौण प्रयोग होता है। न तो अणुनाम अग्रह्यमाण पृथक्त्वानाम कारणतः पृथक्त्व अग्रहणात भाक्त एक प्रत्ययो अतीन्द्रियत्वात् अणुनामिति। ये सिद्धांत ही बोल रहा है आगे, ये भाक्त प्रयोग हो रहा है वहां पर तो सेना वन में तो, लेकिन अणुओं का जो कि अग्रहमाण पृथक्त वाले हैं उसमें कारणतः किसी भी कारण से पृथक्त्वस्य पृथक्त्व अग्रहणात, कोई कारण नहीं है जिससे वो पृथक्त्व का अग्रहण हो रहा है पृथक होते हुए भी, भाक्त एक प्रयोगो अतीन्द्रियत्वात् अणुनामिति, अणुओं के अतीन्द्रिय होने से। नहीं पूर्व पक्षी ही कहेगा, न तो अणुनाम अग्रह्यमाण पृथक्त्वानाम, ठीक है अणु ऐसे हैं जिनमें पृथक्त्व गृह्यमाण नहीं हो रहा है और उसमें कारण से पृथक्त्व का अग्रहण है, फिर भी वहां पर भाक्त प्रयोग होता है क्योंकि अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम, अणुओं के अतीन्द्रिय होने से। सिद्धांत ही होना चाहिए अतीन्द्रियत्वात् अणुनाम। आगे देखिए, इदमेव च परीक्षते, यही अब परीक्षा की जाती है कि एक प्रत्यय अणुसंचय विषय आहो स्वित न इति, ये जो अणुओं का संचय है ये एक जान है या तो भिन्न भिन्न है। अणुसंचय एव सेना वनांगानी, ये पूर्व पक्षी ने क्या उदाहरण दिया था, सेना और वन का, और सेना और वन कैसे बताए थे उसने, इसके एक एक भेद हमें दिखाई दे रहे हैं। भेद होते हुए भी दूर से देखते हैं तो अभेद दिखाई देता है, ठीक है। तो बोले ये जो आप भिन्न भिन्न देख रहे हो एक एक सैनिक को और एक एक वृक्ष को, ये क्या चीज है, ये क्या ले आए आप अवयव के रूप में कह रहे हो ना इसको, और ये तो अणुओं का संचय है आपके मत में, क्या है अणुओं का संचय ही तो होना चाहिए उसके पूर्व पक्षी के मत में। ये जो वृक्ष एक दिखाई दे रहा है वन का, ये वृक्ष भी वो वृक्ष भी वो वृक्ष भी, उसके मत में क्या होना चाहिए, परमाणुओं का समूह ही। तो बोले ये एक एक वृक्ष को आप जो अवयव कह रहे हो ये क्या चीज है, आपके पक्ष में तो घटेगा ही नहीं है। ये एक मनुष्य है, एक सैनिक, ये एक सैनिक, ये एक सैनिक, ये जो आप एक एक सैनिक का कथन कर रहे हो ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये भी तो परमाणुओं का समूह है, लेकिन फिर भी आप ये एक एक एकत्व देख रहे हो ना यहां पर, ये कहां से कर लिया आपने। इससे पता लगता है कि अवयवी को तो आप भी स्वीकार कर गए यहां पर। तो इदमेव च परीक्षते किम एक एक किम एक प्रत्ययो अनुसंचय विषय, ये जो एक प्रत्यय है एकत्व का ज्ञान है ये अनुसंचय का विषय है, आहोसित न इति अनुसंचय एव सेना वनांगानी, ये जो सेना और वन है ये भी अणुओं का ही तो संचय है, सेना और वंग है वन है ये अणुओं का संचय है या सैनिक और वृक्षों का संचय है, उसके मत में अणुओं का संचय होना चाहिए। न च परीक्षमाणम उदाहरणम इति युक्तम, जो परीक्षमाण है उसको आप उदाहरण नहीं बना सकते साध्यत्वादिति, साध्य होने से। बोले आपने जो प्रस्तुत किया, जैसे इसने सिद्धांति को कहा था ना कि यही साध्य है कि अवयवी है या नहीं है, अब इसने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया सेना और वन वन का, जिसमें सैनिक और वृक्ष को वो एक एक मान रहा है। बोले आप ये जो कह रहे हो कि सैनिकों का समूह सेना है और वन वृक्षों का समूह वन है, ये जो आप कथन कर रहे हो यही अभी साते कोटि में, क्योंकि हमारा यही तो विषय बना हुआ है कि ये परमाणुओं का संचय है या इकाई है, तो जो साध्य है उसी को आप उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो, ये साध्य है, आप इससे आपकी बात सिद्ध नहीं होगी। और दृष्टम इति चेतना, अगर आप कहो कि ये दिखाई देता है तो ऐसा नहीं कह सकते, क्यों, तद विषय से परीक्षोपपत्ते है, उस विषय के परीक्षणीय होने से, उसकी परीक्षा की उपपत्ति अभी पहले परीक्षणीय है वो। यद्यपि मन्येत दृष्टम इदम सेना सेना वनांगानाम पृथक्त्वस्य अग्रहणात् अभेदेन एकम इति ग्रहणम, बोले अगर कोई ये मानता है कि ये तो दृष्ट है, कैसे, सेना और वन के अंगों का के पृथक्त्व का अग्रहण होने से, अभेद से वहां पर एकत्व का ग्रहण हो रहा है, तो न च दृष्टम शक्यम प्रत्याख्यातुमिति, और जो देखा जा रहा है उसका खंडन नहीं कर सकते, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो तच्च नैवम, ये ठीक नहीं है। तद विषय से परीक्षोपपत्ते है, उसी को खोल रहे हैं आगे। दर्शन विषय एव आयम परीक्षते, ये जो दर्शन का विषय है जिसको हम देख रहे हैं वो ही परीक्षते, उसकी परीक्षा की जा रही है कि वन और सेना एकत्व है या नहीं है। यो अयम एकम इति प्रत्ययो दृश्यते, ये जो एक जान दिखाई दे रहा है एक वन और एक एक, एक सेना, सब परीक्षते, उसी की परीक्षा की जा रही है। किम द्रव्यांतर विषयो वा अथ अणुसंचय विषय इति, ये द्रव्यांतर विषय है या अणुसंचय का विषय है। अत्र दर्शनम अन्य तरस्य साधकम न भवति, तो यहाँ जो एकत्व रूप दर्शन है वो अन्य तर का साधक नहीं होता। अत्र दर्शनम अन्य तरस्य साधकम न भवति। नाना भावे च अणुनाम पृथक्त्वस्य अग्रहणात् अभेदेन एकम इति ग्रहणम, और आप मानते हो कि भिन्न भिन्न होते हुए भी अणुओं में पृथक्त्व का अग्रहण होने से अभेद में भेद की अभेद से में अभेद रूप से एकत्व का ग्रहण हो रहा है, अलग अलग है लेकिन एक का ग्रहण हो रहा है, तो ये कैसा ज्ञान होगा आपका। अतस्मिन् तद् इति प्रत्ययः, जो जैसा नहीं है उसमें वैसा ज्ञान हो रहा है, और जो अतस्मिन् तद् होता है वो मिथ्या ज्ञान होता है। यथा स्थाणो पुरुष इति, जैसे स्थाणु में पुरुष का ज्ञान अतस्मिन् तद् है, ऐसे ही भेद में अभेद का एकत्व का जो आप कथन कर रहे हो दिखाई दे रहा है, ये अतस्मिन् तद् विपर्य है, विपरीत ज्ञान है। तथा किम, बोले इससे क्या होगा, तो अतस्मिन तद इति प्रत्यय से प्रधानापेक्षितत्वात् प्रधान सिद्धि, जो अतस्मिन तद वाला ज्ञान होता है उसमें प्रधान की प्रधान से अपेक्षित होने से प्रधान की सिद्धि होती है। प्रधान अपेक्षितत्वात् प्रधान के प्रधान अपेक्षित होने से प्रधान की सिद्धि हो जाती है। जब जब अतस्मिन तद का ज्ञान होता है वहां पर प्रधान का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे स्थानों में पुरुष का ज्ञान हो रहा है किसी को, तो पहले पुरुष भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेना और वन में आपको एकत्व का ज्ञान हो रहा है तो वो एकत्व कहीं होना चाहिए। यहां अभिन्न में नहीं, भिन्न में अभिन्न का जो ज्ञान हो रहा है तो कोई अभिन्न भी होना चाहिए। तो स्थानो पुरुष इति प्रत्यय से, अच्छा स्थानो पुरुष तथा किम अतस्मिन तद इति प्रत्यय से प्रधानापेक्षितत्वात् प्रधान सिद्धि। स्थानो पुरुष इति प्रत्यय से किम प्रधानम्, पूर्व पक्षी ने पूछा स्थानु में जो पुरुष ये जो ज्ञान होता है इस प्रत्यय का प्रधान क्या है, तो बोले यो असौ, ओ कर लेना इसको, यो असौ पुरुषे पुरुष प्रत्यय, जो पुरुष में पुरुष का ज्ञान है तस्मिन सति उसके होने पर पुरुष सामान्य ग्रहणात्, पुरुष के सदृश के ग्रहण होने से स्थानो पुरुषो अयम इति, स्थानों में पुरुष ये ज्ञान होता है, यानी पुरुष पहले मानना पड़ेगा हमारे को भिन्न जगह पे। एवं इस प्रकार नाना भूतेषु एकम इति सामान्य ग्रहणात् प्रधाने सति भवितुम अर्हति। तो इस प्रकार से नाना भूतेषु, नाना भूतों में जो अलग अलग हैं उनमें एकम इति सामान्य ग्रहणात्, एक इस सामान्य का ग्रहण होने से, सादृश्य का ग्रहण होने से, ये ग्रहण होने से प्रधाने सति भवितुम अर्हति, ये प्रधान होने पर ही हो सकता है। प्रधानम च सर्वस्य अग्रहणात् इति नोपपद्यते, और प्रधान का तो सबका अग्रहण होने से सिद्ध नहीं होता है, सबका अग्रहण है। तस्मात् अभिन्न एव अयम् अभेद प्रत्यय एकम इति, इसलिए ये एव अभिन्न एव, ये जो अभिन्न एकत्व का ज्ञान है, एव अयम् अभेद प्रत्यय, जो अभेद का प्रत्यय है अभिन्न है, ये एक है, अलग ही है, ये जो हमें अव्यवी का बोध होता है वो अलग है। अभिन्न मतलब एकत्व, तस्मात अभिन्न एव अयम अभेद प्रत्यय, ये जो एकत्व का ज्ञान है ये अभिन्न का ही ज्ञान है, एक ही है, अभिन्न ही है, ये भिन्न में अभिन्न का ज्ञान नहीं हो रहा है, ये अभिन्न में अभिन्न का ज्ञान हो रहा है। तस्मिन ततिति, ये जो एक दिखाई दे रहा है ये अव्यवी एक है और उस एक में ही एक का ज्ञान हो रहा है। कल तो फिर बात कक्षा लेंगे, ठीक है। है? 2 बजे से, ठीक, प्रणाम, 2 बजे से।